niej wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. W trosce o zieloną przyszłość każdy ma swoją rolę do odegrania. Również Orlen. Wraz z rządem wykorzystamy technologię małych reaktorów modułowych, bezpiecznych i budowanych z polskimi firmami. Jedna niewielka elektrownia może zapewnić tanie ciepło i energię całym aglomeracjom. Polska potrzebuje taniej i czystej energii. A taką dają SMR-y, czyli małe reaktory jądrowe. To bardzo ważny element strategii energetycznej naszego kraju. Napędzamy zieloną przyszłość odpowiedzialnie. Orlen. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Jest środa, 31 maja, na zegarach 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A spotkanie szefów dyplomacji NATO w Oslo, Polskę reprezentuje minister Zbigniew Rau. Minister rolnictwa mówi, że musi powstać inna droga dla produktów z Ukrainy niż droga czarnomorska. Pali około 8 milionów Polaków. Jak zerwać z nałogiem, radzą eksperci w Światowym Dniu Bez Tytoniu. Wojna na Ukrainie, a także członkostwo Szwecji w NATO to główne tematy rozpoczynającego się w Oslo nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu. Polskę będzie reprezentował szef dyplomacji Zbigniew Rau. Właśnie teraz rozpoczyna się rozmowa szefów MSZ-ów Polski i Norwegii. Z Oslo Wojciech Cegielski. Ministrowie mają rozmawiać o przygotowaniach do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, czyli przede wszystkim ustalać szczegóły kolejnego wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu, w tym Polski. Politycy będą też zastanawiać się, w jaki sposób można będzie zbliżyć Ukrainę do NATO. Zaproszenie do NATO jest to, czego strona ukraińska oczekuje. Czy jest to w tym momencie możliwe? Czy ten konsensus będzie w Wilnie? Chciałbym, żeby był, ale najprawdopodobniej go nie będzie. W związku z tym musimy szukać takiego rozwiązania, które w sposób instytucjonalny zwiąże Ukrainę z NATO. Mówi polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W planach rozmów jest także kwestia wstąpienia Szwecji do NATO. Niewykluczone też, że politycy wysłuchają informacji o najnowszych zamieszkach w Kosowie, gdzie sojusz wyśle dodatkowych żołnierzy. Z Oslo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu powinien zostać wybrany skład komisji badającej rosyjskie wpływy, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Bochenek dodał, że Państwowa Komisja ma zbadać wpływy rosyjskiej agentury na najważniejsze decyzje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Podkreślił, że chodzi o rosyjskie wpływy na szczeblu politycznym i kadry kierownicze instytucji oraz spółek, które być może zawierały określone kontrakty, podejmowały rozmowy z Rosjanami, czy były pod ich wpływem finansowym, organizacyjnym. To wszystko będzie badała właśnie ta komisja, która ma powstać i ona jest komisją właściwie taką, która powstała w oparciu o bliźniacze przepisy, które funkcjonują w przypadku Komisji do Spraw Złodziejskiej Reprywatyzacji w Warszawie. Wtedy również, jak wdrażaliśmy te przepisy, wprowadzaliśmy tę komisję, to opozycja i ta sama telewizja krzyczała, że to jest sąd kapturowy, że to w ogóle niedemokratyczne, a ta komisja naprawdę sobie świetnie radzi i zasadnicza większość decyzji tejże właśnie komisji jest podtrzymywana przez sądy. Dziś weszła w życie ustawa o Państwowej Komisji do Spraw Zbadania Rosyjskich Wpływów. Wczoraj została opublikowana w Dzienniku Ustaw. O konieczności powstania innej drogi dla produktów z Ukrainy niż droga czarnomorska mówi minister rolnictwa. Robert Telus podkreślił w Polskim Radiu 24, że musi powstać mechanizm, dzięki któremu ukraińskie towary trafiałyby do Europy. Jeżeli nie zbudujemy dzisiaj narzędzi, które spowodują, że te właśnie produkty ukraińskie rozwijają się na całą Europę, to my nie zdamy tego właśnie egzaminu, dlatego że ta droga czarnomorska, ona się zamyka powoli. Tam ciągle będą gry, tam ciągle są gry polityczne. I my musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie droga europejska, droga lądowa, droga przez Polskę. I jeżeli zbudujemy dobre te mechanizmy, które pozwolą właśnie, że te produkty pojadą wewnątrz Europy, to tak naprawdę Europa może na tym zarobić. Minister też zaznaczył, że niewielkie ilości zboża z Ukrainy wjeżdżają do Polski, ale to wynik kontraktów sprzed 2 maja. To jest pod kontrolą. My wiemy o tym, że pewne ilości wjeżdżają w tej chwili do Polski, ale to są kontrakty sprzed 2 maja. Tak naprawdę to jest zboże, które stało na granicy przed 15 kwietnia, bo wtedy zatrzymaliśmy granicę i dzisiaj po wszystkich badaniach, długich badaniach, bo proszę zobaczyć, od 15 kwietnia do dziś to zboże w niewielkich ilościach wjeżdża. Dlaczego mówię niewielkich? Na czwartek zeszłego tygodnia wjechało tego zboża 16 tysięcy ton, a wczoraj miałem dane, wjechało tego zboża niecałe, chyba 20, 19 tysięcy ton.

Kwadrans po godzinie 10:00, trójka przed południem. Proszę Państwa, w naszym programie, jak zwykle o tej porze, serwujemy Państwu jeden z największych przebojów wszechczasów i tłumaczymy go na nasze, znaczy dowiemy się, o czym on jest. Tym razem zabieramy się za utwór sprzed 46 lat. Piotr Firan i Rafuzar, przed nami Bed & Breakfast w pigułce. Good morning, Judge. 10cc. I love this band. One of my favorite bands. Well, człowiek podchodzi do sędziego. Do sędziego jest niestety winny i mówi, well, good morning, Judge. A ten mówi, how are you today? Jak się masz? I'm in trouble. Please put me away. Mam kłopoty. Osadź mnie. Tak, po prostu. Tak slangowo, put me away. A pretty thing took a shine to me. No i znowu kobieta pojawiła się, zabłysła, no i go pewnie uwiodła. Ciekawie to przedstawię, bo on nie mówi, że I liked it, tylko it albo her liked me. A pretty thing took a shine to me, czyli to coś, czy ona mnie polubiła. Mm-hmm. Mm? I couldn't stop, so I let it be. Nie mogłem tego zatrzymać, a niech tak będzie. Czyli zrobiłem to, co musiałem zrobić. I teraz on mówi, czy ława przysięgłych mówi, he didn't do it. He wasn't there. Jego tam nie było, on tego nie zrobił. He didn't want it, he wouldn't dare. On by tego nie zrobił, nie odważyłby się. Tak. I znowu wraca do tego sędziego i jakieś inne przewinienie. Well, good morning, Judge. Yes, I'm back again. Znowu wrócił. I'm back in trouble, so it's back to the pen. I found a car, but I couldn't pay. Dostałem samochód, znalazłem w zasadzie, ale nie mogłem zapłacić. Znalazłem, tak. I fell in love z samochodem and I drove it away. A, czyli znowu była miłość, ale odjechała. Tak, tak. Good morning, Judge. 10cc. Brodka. Wszystko, czego dziś chcę. 24 minuty po godzinie 10 chcą Państwo zaproszenie? No to mam dla Państwa zaproszenia na muzykę na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W najbliższą niedzielę, 4 czerwca, wystąpią w nim Basia Giewont i Karolina Lizer. Basia Giewont na ubiegłorocznym festiwalu w Opolu zdobyła nagrodę Trójki dla najciekawszej debiutantki. Karolina Lizer zgarnęła nagrody publiczności, jury oraz ZAIKS-u. No tutaj akurat słyszą Państwo Basię Giewont. No i teraz kilka dni przed kolejną odsłoną tego opolskiego festiwalu, tego święta polskiej piosenki, Basia Giewont i Karolina Lizer zaśpiewają na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Posłuchamy przez chwilę? Jadę do Chicago. Początek koncertu w niedzielę, 4 czerwca, nie w Chicago, tylko w Warszawie, na Myśliwieckiej 357 po godzinie 19. Będzie oczywiście transmisja w mediach społecznościowych i audio, i wideo. O tym, że transmisja na naszej antenie nie wspominam, bo to oczywiste. No ale mogą Państwo wybrać się do nas i zobaczyć i usłyszeć wszystko na żywo. Myśliwiecka 357 to jest ten adres. Mam zaproszenia dla Państwa, jak wspominałem. Proszę dać nam znać, że mają Państwo ochotę. 2 2 7 3 w tej sprawie. Staszek Perzyna odnotuje Państwa zgłoszenie. 2 2 7 3. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake.